اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ جو میں پچھلا لیکچر دے چکا ہوں جی، ہاؤ ڈز ول آف گاڈ آپریٹ ان دی یونیورس، ٹھیک ہے جی. آرڈر اینڈ لا میں فرق کیا ہے، حکم اور قانون، ٹھیک ہے جی. تو یہ پچھلے لیکچر میں ہم پہنچے تھے اس پر، یہ آیا تھی وہ کالو لاؤ شاہ رحمان ما ابدنام، یعنی یہ جو ہے اس کی طرف جبر کی طرف جو ہے تو اس کی طرف ڈیٹرمنزم کی طرف یہ جو ہے عقائد جو ہیں، یہ قرآن ان کی بات کر رہا ہے کہ بھائی کہا گیا کہ ان بتوں کی پرستش کیوں کرتے ہو، مزاروں پر کیوں جاتے ہو، انسانوں کو کیوں خدا بنا رکھا ہے. یہ جتنی بھی طاغوتی طاقتیں ہیں ان کی عبودیت کیوں اختیار کی ہوئی ہے. جب پوچھا جاتا ہے تو یہ جواب یہ دیتے ہیں، وکالو لو شاہ رحمان ما بدناہوں، اگر اللہ کی مشیت میں ہوتا وہ چاہتا تو ہم کیسے ان غلط چیزوں کی پرستش کرتے. یہ تو مشیت ہی دی ہے، یعنی اس نے چاہا تو ہم یہ کچھ کریں. یہ صبح سے شام تک ہم بھی یہ الفاظ کہتے ہیں، اور جو زیادہ دہراتا ہے ہم میں سے اس کو زیادہ خدا پرست اور مکرم سمجھا جاتا ہے، راضی برضا. ٹھیک ہے، قرآن کہہ رہے مالہم بذالک من علم، کیا بات ہے قرآن کی. دیکھا، میں اس قرآن عقیدے کی تو بات ہی نہیں کرتا. دیکھ لو، کرن سے کہو کہ علم کی بارگاہ سے پوچھے تو ان کو وہاں سے بھی اس کی سند نہیں ملے گی. انہم الا یخرسون، یہ کیا سارائی ہیں. ٹھیک ہے، جیسے جسٹیفیکیٹری ریزن دے رہے ہیں، جواز ڈھونڈ رہے ہیں یہ اس کا، ٹھیک ہے، اپنی ذمہ داری سے فرار اختیار کرنے کے لیے. ٹھیک ہے، منطقی دلائل کے برعکس صبح شام جو ہے، دیکھیں ہماری جو عملی اور علمی زندگی ہے. ہاں، قرآن بتا رہا ہے کہ بات کچھ اور ہے، اسی یہ منطقی دلائل جو ہے تراش رہے ہیں. ورنہ خود ان سے کہو کہ یہاں کہتے ہو کہ جب زندگی عملی میدان میں تم صبح سے شام تک جاتے ہو تو وہاں کہیں بھی یہ بات نہیں کہتے، جو شخص تم سے جو کچھ چھینتا ہے یا چھین کر لے جاتا ہے، یہ کبھی نہیں کہیں گے کہ ہاں صاحب اللہ نے اس کے لیے یہی لکھا ہوا تھا اس لیے وہ لے گیا. دیکھ رہے، یہ عملی زندگی. اگر وہ سامنے ہے تو ہاتھ پکڑتے ہو، تھانے لے جاتے ہو، رپورٹ کراتے ہو، عدالتوں میں چلے جاتے ہو، بیمار ہوتے ہیں تو علاج کی طرف جاتے ہیں، کوئی شخص دانی کرتا ہے تو قانون کے حوالے کرتے ہیں. دیکھا، علم کی بارگاہ یہ کہہ رہی ہے، کہتا ہے کہ یہاں یہ کچھ کرتے ہو، کہتا ہے کہ بات ساری یہ ہے. بلکالو نہ وجدنا آبانا علی امتم و ان علی آثار مہتدون، 43:22. دیکھے، پہلے تقدیر کی بات کی، اب یہ تقلید کی بات کی کہ آبا و اجداد یہ کچھ کہتے اور کرتے چلے آ رہے. ٹھیک ہے، تو آبا و اجداد تو بہرحال ہم سے زیادہ قرآن سمجھتے تھے، یہ کہتے ہیں ہم ان کے نقش قدم پر ہدایت پہ ہیں. ٹھیک ہے، ایک اور آیت لے لیجیے. ٹھیک ہے، یہ مشرک یہ کہتے ہیں، سیقول الذین اشرکوا لو شاء اللہ اشرکنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شے، 6:148. جو پوچھو کہ کیوں بھائی شرک کی کیفیت یہ اختیار کی ہوئے، تو جواب دیتے ہیں کہ خدا چاہتا ہے اس کی مرضی سے ہم یہ کریں، اگر اللہ نہ چاہتے تو ہم یہ نہ کرتے، نہ ہم کرتے نہ ہمارے آبا و اجداد. دیکھ رہے ہیں ساری چیزیں، جس طرح ابلیس نے ڈال دیا تھا اس کے اوپر اغویتنی قصہ آدم، یہ غلط رویش جو ہے ان کا، یہ آبا و اجداد سے چلی آ رہی ہے، جس کی تائید علم کی بنیاد پر تو ہو نہیں سکتی. قرآن یہ کہہ رہا ہے، کزالے کا کذب الذین من قبلہم، 6:148. یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، ان سے پہلے بھی اقوام آئیں، وہ حقیقت کو اس طرح سے جھٹلائے چلی آتی تھی، کذبا، انہوں نے بھی حقیقت کو یوں جھٹلایا. گویا یہ کہنا تکذیب حقیقت ہے کہ اللہ نے نہیں ایسا کہا اس لیے ہم کرتے ہیں، وہ بھی ایسا کرتی چلی آئی تھی. ٹھیک ہے، سیدھی بات ہے، اگر اللہ کی مرضی سے یہ چیزیں غلط ہوتی تو پھر اس کا نتیجہ ایسا نہیں تھا کہ ان کو بھگتنا پڑتا. دیکھ رہے ہیں انداز قرآن کا، حتی ذاقوا باسنا، اور ان کے اعمال کی تباہیوں کے جو نتائج تھے انہوں نے آ کر پکڑ لیا. کہتے رہے کہ ہمارا قانون یہ کہنے سے ٹل جائے گا، تم کہتے ہو کہ کیوں کہ خدا کی مرضی ایسی ہے اس لیے ہم کہتے، تو وہ بھی کہے کہ ہاں سر ان سے کچھ نہ کو کہتے گئے تاکہ ہماری گرفت اور ہمارے عذاب کا مزہ چکھنا پڑا. پھر پوچھا، اگر خدا کی مشیت تھی تو تم یہ کرتے تھے، ہم ذمہ دار نہیں تھے. کہ تمہیں اس کی طرف سے عذاب کیسے آ گیا؟ دیکھ رہے ہیں کہ دلیل کتنی عمدہ ہے، کاٹ کے رکھ دیا سارا ان کا فلسفہ، ٹھیک ہے جی، ڈٹرمنزم کا، یہ دلیل تمہیں تمہارے کیے کی بدلے کی، بدلے میں ہے نا جزا و سزا ملتی ہے، یہی اس چیز کی دلیل ہے کہ مشیت تمہیں ایسا کرنے کے لیے مجبور نہیں کر رہی تھی. دیکھیں کل حل عندکم من علم فتخرجوہ لنا، 6/148، کہو ان سے کہ یہ بات کے اسلاف سے ہوتا چلا رہا ہے، سوال نہیں ہے علم کی روح سے، کیا تم اس کے حق میں کوئی دلیل لا سکتے ہو؟ لاؤ. ان تبیون الی الظن و ان انتم الی تخرصون، سب زنی باتیں کر رہے ہو. ہاں علم کبھی بھی اس کی تائید نہیں کرے گا، ٹھیک ہے، اور جس کی تائید علم نہیں کرے گا ایمان کیسے بھائی اس کی تائید کر دے گا؟ ٹھیک ہے، اسی طرح دیکھیں وہ قصہ ہے آدم و ابلیس، ٹھیک، اس میں دیکھیں جب آدم سے کہا، دو لفظوں میں قرآن نے بتایا، آدم کو حکم دیا تو اس سے لغزش ہوئی، ٹھیک ہے، تو اس سے پوچھا گیا کہ تم نے کیا کیا، کہہ دیا اس نے ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لکوننا من الخاسرین، 7/23، بارے لام مجھ سے غلطی ہوئی، لفظ اس کا اعتراف کرتا ہوں، ذمہ داری قبول کرتا ہوں. جب ذمہ دار کی فعل ذمہ داری قبول کر لی، تمہیں احساس ہو گیا ہے تم سے لفظش، اس لیے اب تمہارے لیے بعض آفرین کا امکان ہے، یہ جواب تھا بھائی کی طرف، ٹھیک ہے جاؤ اور اس غلطی کی اصلاح کرو، جو نقصان ہوا ہے اس کی تلافی کرو، یہ تھا بات. جب ابلیس سے کہا گیا کہ بھائی تمہیں حکم دیا گیا، تم نے کیوں وائلیٹ کیا اس کو؟ کالا فبما اغویتنی لاقودن لہم صراطک المستقیم، 7/16، میں نے کہا غلطی کی، تو نے مجھے غلط راستے پر ڈال دی، تو نے مجھے گمراہ کر دیا، دیکھا. تو کہا گیا تھا کہ باز آفرین کا کوئی امکان نہیں، کیوں؟ کہ ذمہ داری قبول نہیں کی، ٹھیک ہے، دوسروں کو ذمہ دار ٹھہرا رہا ہے، ٹھیک ہے، دیکھ رہے ہیں ہمارا یہ ہر عمل کا ذمہ دار ٹھہراتے ہیں کہ خدا کی مرضی ایسی تھی، یہ کہتے ہیں کہ تو نے یہ کچھ کرا دیا مجھ سے، میں نے نہیں کیا. ابلیس مردود حیران ہے، درگاہ ہو گئے، تو ایسے ذہن میں آتا ہے کہ اس نے یہ بات کہی، ٹھیک ہے جی، دوسرے اوپر ذمہ داریاں ڈال دیتے ہیں انسانوں کی. دنیا میں ایک بہت امپورٹنٹ بات ہے جو گزار میں کرنا چاہتا ہوں جی، انسانوں کی دنیا میں جو ہے اللہ کو فاعل قرار دینے کا مفہوم کیا ہے جی، اس پہ ذرا بات. جب یہ آیت کر رہے تھے، پڑھ رہے تھے، ختم اللہ علی قلوب 2/7، کہ اس چیز کہ ہم براہ راست اللہ کو فاعل قرار دیتے ہیں کہ اللہ یہ کرتا ہے، ٹھیک ہے نا، ٹھیک ہے، اللہ نے کہا ہے ہم یہ کرتے ہیں، لیکن کرنے کی کچھ قوانین وضع کیے ہیں، ہم اس کائنات میں جو کرتے ہیں اپنے ان قوانین کے تحت کرتے ہیں. ولن تجدہ سنت لائی تبدیلا، 33/62، اور اپنی روش کے اندر ہم کبھی تبدیلی نہیں کرتے، ٹھیک ہے. خدا یہ کرتا ہے، کیا کرتا ہے؟ آگ میں جلا دینے کی خاصیت اللہ نے خود اپنی مشیت سے، خود اپنے ارادے سے پیدا کی، وہ قادر مطلق ہے، اس میں آگ میں جلانے کی اور پانی میں تسکین دینے کی خاصیتیں پیدا کر دی، یہ اس کا پلان ہے عالم امر، ٹھیک ہے، وہ پابند نہیں ہے، پورے اختیار رکھتا تھا، لیکن جب آگ میں خاصیت پیدا ہوگی وہ جلا دے گی. یہ ہے کلمات اللہ، یہ لاز ایز ڈیفائنڈ، متعین قوانین، لاز ایز ڈیفائنڈ. مثلا یہ کہ آگ حرارت پیدا کرتی ہے، اگلی چیز کیا ہے؟ جو شخص اس کے اندر انگلی ڈالے گا اس کی انگلی جل جائے گی، یہ ہمیشہ حصہ ہوگا، یہ سنت اللہ ہے، یہ لا ہے جس کو ہم قانون کہتے ہیں، جو ایکٹ کرتا ہے، جب بھی کوئی ایسا کرے گا تو اس کا وہ لا جو ہے آپریٹ ہونا شروع ہو جائے گا کہ آگ جلا دیتی ہے، یہ سنت اللہ ہے. کا ولن تجد لسنت اللہ تبدیلا، ٹھیک ہے، کلمات کے متعلق کہا، ولا مبدل لکلمات اللہ، 6/34، وہ قوانین میں کبھی تبدیلی نہیں کرتا جی، ٹھیک ہے، یعنی لا ایز اپلائیڈ ہیں، وہ سنت اللہ ہے، ان میں کوئی تبدیلی نہیں ہوتی، یہ چیز جو قرآن کر رہا ہے. اب قانون اور حکم میں پہلے بھی میں بتا چکا ہوں کہ اللہ کے قانون کا معنی یہ ہے کہ ہاؤ دی ول آف اللہ آپریٹس ان دی یونیورس اینڈ دی ہیومن، ان کی دنیا میں، انسانوں کی دنیا میں، اللہ کی مشیت، اس کا ارادہ، پلان، ول اس کائنات میں جس طرح آپریٹ کرتی ہے، کیسے کار فرما ہے، ٹھیک ہے. اس کا طریقہ کار کیا ہے، کہا گیا کہ اس میں کبھی بھی امیوٹیبل ہے، چینج نہیں ہوتا. جب کسی ایک روش میں تبدیلی نہ ہو تو اسے لا کہتے ہیں، سمجھ گیا؟ اس لیے وہ ترجمہ اس کا اللہ کے قانون کے مطابق کرنا چاہیے اس کو، جب بھی کہیں ایسی بات ہو. تو زیادہ تر قانون بھی ایک حکم ہوتا ہے، حکم اور قانون میں فرق کیا ہے؟ حکم گھڑی گھڑی بدلتا رہتا ہے، حکم جو بھی بدلے نہ ہے، جو نہ بدلے اور اسی طرح سے رہے وہ اسے قانون کہتے ہیں. دیکھا، بارش برسنے کے لیے قانون بنایا، سورج کی حرارت سے سمندر کا پانی یہ ایواپوریٹ ہو کر اوپر گیا، بادل بنے. وہ اس ہوا سے ہلکا تھا اس لیے اوپر چڑھے بادل، وہاں جانے کے بعد اوپر نیچے اکٹھے ہو گئے. یہ بھی ہوا نے اس کو ان کو ادھر سے ادھر دھکیلا، کسی ایسے مقام پہ جاؤں وہ ٹھنڈ ہو، نہیں بادلوں سے بارش برسنے لگی. ٹھیک ہے، قانون کیا تھا؟ جب کوئی بخارات ٹھنڈے ہو جاتے ہیں تو پانی میں تبدیل ہو جاتے ہیں. اگلا قانون یہ ہے کہ پانی ہوا سے بھاری ہے، چونکہ وہ بھاری ہے اس لیے وہ نیچے آ جاتا ہے. اللہ کی منشاء سے مراد اللہ کا قانون ہوتا ہے. یہ ساری چیزیں قانون خداوندی. ایک جگہ اللہ نے کہا ہے کہ بارش کو اللہ کی عزم سے ہوتی ہے، یعنی عزم سے مراد قاعدہ قانون جو کچھ بھی ہے. اس لیے کہا بارش اللہ کے متعین قوانین فطرت کی روح سے ہوتی ہے. ٹھیک ہے، اگر وہ کسی دوسری جگہ کہے کہ خدا بارش برساتا ہے تو بات تو وہی ہے. اس میں جو ہے دو الفاظ انڈرسٹوڈ مضمر ہیں. کیا ہیں؟ کہ اگر آپ ان دو الفاظ یعنی قانون خداوندی کو درمیان میں رکھ لیا کریں تو پھر سارا مسئلہ حل ہو جائے گا. مثلا خدا بارش برساتا ہے کی جگہ کہی خدا اپنے قانون کے مطابق بارش برساتا ہے، خدا اپنے قانون کے مطابق جو ہے مریض شفا دیتا ہے، خدا اپنے قانون کے مطابق موت آری کرتا ہے، سارا مسئلہ حل ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، کنفیوژن انہوں نے بنائے ہوئے. اصل میں قرآن کے اسلوب کو سمجھنے کی بڑی گہرائیوں میں جانا پڑتا ہے انسان کو. دیکھ اب کوئی الجھن باقی رہتی ہے اس بات میں، واضح طور پر وہ چیز کہتا کیوں ہے؟ کائنات کا یہ جو میٹیریلسٹک کانسیپٹ آف لائف ہے جی، ٹھیک ہے، وہ کہتے ہیں نا کہ اس کائنات کے اندر جو ہے وہ قانون کے مطابق ہوتا ہے، وہ بھی کہتے ہیں لاز آف نیچر کو مانتے ہیں، قوانین فطرت کے مطابق. ان قوانین کا انہوں نے حاصل کیا. قرآن نے کہا وَعَلَمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا 2:31، ہم نے جو فطرت کے قوانین ہیں ان کے علم حاصل کرنے کی صلاحیت ساری کی ساری آدم کو دے دی ہے، مین کائنڈ کو. علم حاصل کرنے کے بعد جو میٹیریلسٹ ہے رک جاتا ہے، وہ کہتا ہے یہ سارا کچھ ان قوانین کے تابع ہو رہا ہے اور یہیں سے معاملہ ختم، اور ان کے پیچھے وہ اللہ والی جو بات ہے وہ سب غلط ہے، وہ نہیں مانتا. کائنات تخلیق ہوئی اور مادہ پرست پیچھے چلا جاتا ہے، پیچھے چلا جاتا ہے، اور ذہن انسانی تو انتہا تک جا ہی نہیں سکتا، کسی مقام پر اس کو کھڑا ہونا پڑتا ہے. اس سے پوچھو تو کہے گا یہ کسی نہ کسی طرح سے وجود میں آ گئی. اس کہہ دینے کا نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ جب انسانی دنیا میں آتا ہے تو یہاں اسے طبی قوانین کے علاوہ کوئی اور قوانین ملتا نہیں ہے. لاز آف نیچر انسان کی یہ فزیکل یا طبی دنیا کے اوپر جو آپریٹ کرتے نظر آتے ناتے ہیں، اس کی جو انسانی دنیا ہے اس کے لیے کوئی قوانین نظر نہیں آتے. جب نظر نہیں آتے تو کہتا ہے کہ ٹھیک ہے، اس میدان میں انسان آزاد ہے، اس قسم کے قوانین جی چاہے وہ بنا لے. پھر نتیجہ دیکھ رہے ہیں آپ، ساری دنیا کے اندر فساد پھیلا ہوا ہے. ٹھیک ہے، اب دیکھیے نا، قانون کے ساتھ قوت نافذہ کا ہونا کتنا ضروری ہے. ٹھیک ہے، پہلی چیز جو قرآن کہہ رہا ہے کہ اللہ اپنے قوانین کے مطابق کرتا ہے. کہیں اس نے کہہ دیا بارش اس کے قانون کے مطابق برستی ہے، کہیں کہا بارش اللہ برساتا ہے. یہ اس لیے کہ وہ انسان کے دل میں بات ہر وقت راسخ کرتا چلا جائے کہ قانون بجائے خیش کوئی ایسی قوت نہیں ہے جو خود یہ کرتا ہے، کوئی قوت ہوتی ہے جو ان قوانین کو اس طرح سے نافذ کرتی ہے. وہ ایسا ہی کرتے چلے جائیں، قانون تک کھڑے ہو کر بس وہاں نہ رک جائیں. یہ بھی مانو، یہ بھی سوچو کہ قانون کے پیچھے قوت ہے. اس لیے اللہ بعض اوقات خود اس مختلف قسم کے پیراؤں میں قرآن نے بات کی ہے. دیکھ رہے ہیں آپ، کائنات کو کریٹ کیا، اس کو سسٹین کرتا ہے، اس کے لیے دیکھیں کتنی بڑی قوت کی ضرورت ہے. اس کائنات کو سسٹین کیا جائے، ہر آن اس کے جو نئے نئے تقاضے ہیں اس کے مطابق ضروریات دی جائے، ان میں اضافے کیے جائیں، ان میں ایولوشن کا پروسیس جاری، اس کے پیچھے قوت کی ضرورت ہے. جب اللہ اپنی طرف نسبت کرتا ہے تو اس لیے کہ نظریہ ذہن میں قائم نہ کر لو کہ بس یہ قانون کس طرح سے آ گیا ایکسیڈنٹلی، اس کے بعد اب سوال ہی نہیں کہ کوئی پیچھے ہو. وہ مومن کے دل میں بات پیدا کرتا ہے کہ یہ چیزیں قانون کے مطابق ہوتی ہیں، یہ قوانین اللہ کے مرتب کردہ ہیں، اللہ ہی ان کو سسٹین کر رہا ہے۔ سمجھ گئے آپ جی بات یہ ہے؟ اس لیے جب وہ انسانوں کی دنیا کی طرف آتا ہے تو وہ سوچنے کے لیے مجبور ہو جاتا ہے کہ جب کائنات کی ہر شے کے لیے اللہ کے مرتب کردہ قوانین ہیں، کسی شے نے اپنے لیے خود تو قانون مرتب نہیں کیا، انسانوں کے لیے بھی کوئی قوانین ہے جو انہوں نے خود مرتب نہیں کی۔ سمجھ گئے؟ خارجی کائنات کی طرح انسانی دنیا کے لیے بھی کوئی انسان خود آئین وضع نہیں کیے، انسان مومن یہ مانتا ہے کہ یہ قوانین ان کے مرتب کردہ نہیں، وہ یہ بھی مانتا ہے کہ انسان کی انسانی زندگی کے لیے بھی قوانین قرآن میں دیے وہ ہیں۔ یہ بات تو فطرت کے قاعدے کے خلاف چلی جائے گی اگر انسان کی زندگی کے لیے بھی قوانین وہ نہیں ہو سکتے، ٹھیک ہے جی؟ خود قانون فطرت جو ہے سجیسٹ کرے گا، یہ مانے گا کہ کوئی شے اپنی زندگی کے لیے آپ قانون وضع نہیں کر سکتے، اور جو قوانین ان کے لیے وضع کیے گئے ہیں ان کے تابع جب وہ زندگی بسر کرتی ہے تو نہایت پیسفل ہوتی ہے، کوئی نقصان اور حرج واقعہ نہیں ہوتا جی، وہ ڈیولپمنٹ ہوتی چلی جاتی، دوسری چیزیں بھی نہایت اطمینان سے رہتی ہیں۔ خرابیاں کب پیدا ہوتی ہیں؟ جب ان قوانین کے خلاف ورزی کرتا ہے، ٹھیک ہے؟ یہ یاد رکھیے، انسانوں کی زندگی میں بھی اگر بات مان لی جائے کہ قوانین اس کے لیے کوئی نہیں ہے اور یہ خود وضع کرتا ہے، تو اسے ساری یہ فطرت کے خلاف ایک مسلمہ مانے گا، پھر جب خود وضع کرتا ہے تو خود ہی جب جی چاہے توڑ دے، جہاں جی چاہے اپلائی کرے، جہاں جی چاہے توڑ دے، ٹھیک؟ یہ چیز کہ جہاں جی چاہے فرب خوری سے دوسرے کا مال ہتھیا لے، کھا لے، ٹھیک ہے، عیش اڑائے، یہ ساری چیزیں اس کے اپنے وضع کردہ قانون کے مطابق ہوں گی۔ یہ قانون ایسا بھی ہے جو اس نے خود وضع نہیں کیا، یعنی چوری کا مال نہیں کھایا، سنکھیا اگر کھا لے تو اس کے بعد جو مرد جو اس پہ بیتے گی وہ اس کو بدل نہیں سکتا، اس لیے کہ یہ قانون اس کا اپنا وضع کردہ نہیں تھا، اور جس نے یہ قانون وضع کیا وہ قوت رکھتا ہے کہ ہر وقت ہر شخص ہر جگہ کے لیے جو ہے سنکھیا وہی اثر کرے گا، اور جب انسان اپنے لیے اپنی قوم کے لیے قانون وضع کرتا ہے تو پھر اس کو اختیار ہوتا ہے کہ یہاں کوئی قانون برتے وہاں کوئی اور قانون برتے، اس وقت کوئی قانون ہو کل کو کوئی دوسرا قانون ہو، میرے لیے کوئی ہو دوسرے کے لیے دوسرا، کوئی اپنی پارٹی کے لیے ہو دوسرا دوسروں کے لیے، ٹھیک ہے؟ جب جی چاہے اس کو بدل، مومن کا شیوہ زندگی کیا ہے؟ مومن کا تو اس چیز پہ ایمان ہوتا ہے کہ کوئی شے کوئی قانون خود وضع نہیں کر سکتی، بلکہ قانون تو وضع کردہ ملتے ہیں، تو اسے یہ ماننا ہوتا ہے کہ انسان کی زندگی کے لیے بھی وہ خود قانون نہیں وضع کرتا، یہ قانون اسے وہیں سے ملنے چاہیے جہاں سے اس کی طبی زندگی کے لیے قانون بنے ہوئے ہیں، اور وہ قانون امیوٹیبل ہونے چاہیے، اور انٹرنیشنلی ہر زمانے میں ہر انسان کے اوپر یکساں لاگو ہونے چاہیے، ان کے نتائج ہر جگہ یکساں نکلنے چاہیے، یہ ہے وہ مسلمہ جس پہ انسان اس نتیجے پر پہنچتا ہے، تسلیم کرتا ہے کہ قوانین فطرت اللہ کے وضع کردہ ہیں، اور اس کے لیے اللہ یہ کرتا ہے کہ جہاں بات کرتا ہے کہ آگ یوں کرتی ہے بارش یوں برستی ہے تو اس کی نسبت اپنی طرف کرتا ہے تاکہ یہ مانو کہ خدا اپنے قوانین کے مطابق یہاں یوں کرتا ہے، تاکہ تم اپنی زندگی کے اندر بھی یہ چیز سمجھ لو کہ یہاں بھی اس چیز کی ضرورت ہے کہ اللہ کا وہ قانون ہاں ہمارے اوپر نافذ ہو اور اس کے مطابق یہ چیز ہوں، مگر یہ نہ سوچے کہ انسان اگر اپنے لیے خود قوانین وضع کر کے ان کے مطابق جیسا جی چاہے زندگی بسر کر لے تو جو خدا کے قوانین ہیں جو اس سے لاگو ہونے کے لائق ہونے چاہیے وہ سارے پھر سسپینڈ ہو جائیں گے، دو خدائیاں تو نہیں چل سکتی، اس کو اس کا تو اختیار ہے کہ سنکھیا کھا لے نہ کھائے، بکری کوئی اختیار نہیں ہے کہ وہ چاہے تو گھاس کھا لے اور چاہے تو گوشت کھائے، اس لیے وہاں کوئی خرابی پیدا نہیں ہوتی، انسانی زندگی میں خرابی اسی وجہ سے یہ قرآن بتا رہا ہے، ٹھیک ہے؟ انسان کی زندگی میں یہ صورت ہے، قانون ہے اٹل ہے، یہ اختیار دیا گیا ہے، خلاف ورزی کری ہے اور اس کے مطابق چلے، ٹھیک ہے؟ یہ ہے انسانی، ٹھیک؟ جب اس نے کہا ہے انہ لا یفلح الظالمون، یا ظالم کی کھیتی پنپ نہیں سکتی، یہ قانون ایسا ہے کہ جیسے یہ کہنا ہے کہ سنکھیا کھانے والا بچ نہیں سکتا، وہ بھی اٹل قانون ہے نا، یہ بھی قانون اٹل ہے، انسان کو اختیار ہے سنکھیا کھائے نہ کھائے، اس کے نتیجے سے بچ نہیں سکے گا، انسان کو اس کا بھی اختیار ہے ظلم کرے یا انصاف، لیکن جو نتیجہ ہوگا ظلم کرنے کے سے بچ نہیں سکے گا، ٹھیک ہے؟ وہ ٹائم لگتا ہے اس پہ آنے میں، سنکھیا کھانے کے بعد اس کے ہلاکت آفرین نتیجے سے جس طرح نہیں بچ سکتا. وہ علم اور حکمت جس کے لیے قرآن ان تمام امور کو جو قوانین خداوندی کے تابع ہوتے ہیں اس انداز میں کہا ہے کہ خدا ایسا کرتا ہے, خدا ایسا کرتا ہے. یاد رکھیں گے, مشیت کے معنی یہ نہیں کہ ہر وقت جیسے جی چاہے کرتا رہتا ہے. یاد رکھیے, مشیت کے معنی ان قوانین کو اس نے اپنے پلان کتاب عالم امر میں بنایا, اور وہ ہر کام قانون کے تابع کرتا ہے. ولن تجد لسنت اللہ تبدیلا, دیکھ رہے. لہذا جہاں سے کہا ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم جی وعلی ابصارہم غشاوہ, اس کا ترجمہ کیا ہے؟ خدا کا قانون پھر کر رہی ہے کہ اپنے قانون کے مطابق ان کے سوچنے سمجھنے فیصلہ کرنے کی صلاحیتیں مفلوج کر دے ہو جاتی ہیں. کیوں؟ اس کیوں کا جواب سارے قرآن میں دیا ہوا. قرآن میں کوئی ایسی چیز نہیں جس کی نزوت اللہ نے اپنی طرف نہ کی. جسے چاہتا ہے مملکت دیتا ہے, جسے چاہتا ہے رزق دیتا ہے. یہ ہم ترجمہ کرتے ہیں گمراہ کرنے والا. قرآن میں کوئی بات ایسی نہیں جس میں ایک مقام پر یہ کہا گیا ہو کہ خدا یوں کرتا ہے, اس کے بعد دوسرے مقام میں یہ نہ بتایا ہو کہ یہ خدا کا قانون ہے جس کی روح سے ایسا ہوتا ہے. کہیں اگر دیکھ رہے ہیں آپ تمام مقامات جہاں دیکھ لیا آپ نے, ختم اللہ علی قلوبہم کے الفاظ کی روح سے نظر آتا ہے کہ اللہ مہرے لگاتا ہے. کم از کم 6 آیات تو ابھی میں نے پیش کر دیا آپ کے سامنے. مہرے کیسے لگتی ہیں یہ بھی بتا دیے. یہ نہیں کہ اللہ جس طرح سے جی چاہے اپنی مرضی سے لگا دیتا ہے, اسے بتا دیے کہ یوں ہمارے ان قوانین کی خلاف ورزی کرنے سے لگ جاتی. ٹھیک ہے جی. اور جب انسان خود اپنے قلب کے اوپر, اپنے دل پہ, اپنے دماغ پہ مہرے لگا لے, تو پھر اس انسان کے لیے یکساں ہے کہ دوسرا انسان اس کی غلطی پہ سمجھائے یا نہ سمجھائے, اس کے جو خطرناک نتائج سے آگاہ کرے یا نہ کرے. وہ خود ہی نہیں سمجھنا چاہتا کہ اس نے ایسا کر لیا. یاد رکھیں ہمارے ہاں یہ جتنے بھی قرآن کے غلط تراجم نے یہ ملت اسلامیہ کو دنیا کی صفحہ اول میں آنے ہی نہیں دیے. ٹھیک ہے جی. ساری قوم کو جو ہے اس میں مطر ہزار برس سے بنا کر رکھا ہوا ہے. ٹھیک ہے جی. اب یہ اگلی آیت ہم لیں گے, ولہم عذاب عظیم. ٹھیک ہے جی. اور یہ دیکھیے کہ اس کا کیا تماشا انہوں نے بنا دیا جی. یعنی ان کے لیے دیکھیں جی, اب یہ دیکھیں ان کا ترجمہ پڑھے نا. یہ چیز ہے, یہ جو قرآن بتا رہا ہے. ٹھیک ہے جی. یہ لیکچر میں بتا چکا ہوں یار کہ جب ان کے پاس یہ حقائق پیش کیے جائیں تو میں ضد تعصب حسد کینہ یا اندھی تکلیف آتا کہ تقدیر کے عقیدے کے تحت, تقلید کے عقیدے کے تحت بھی اس پہ غور و فکر نہ کریں بلکہ اسے یوں ہی رد کر دیں, تو ان کے لیے کہا ہے کہ ان کی اس روش کا نتیجہ ہے کہ آہستہ آہستہ ان کے سمجھنے سوچنے کی جو صلاحیتیں ہیں وہ مفلوج ہو جاتی ہیں. جب یہ صلاحیتیں مفلوج ہو جائیں تو کہتے ہیں چلو اچھا ہوا غور و فکر کی محنت سے بچ گئے, کیونکہ غور و فکر بھی تو بڑا مشکل کام ہے. یہ ہیں وہ لوگ ٹھیک ہے جن میں سوچتے سمجھنے کی صلاحیتیں ہوتی ہیں. انکار کے معنی ہے کہ ان کے خلاف جو ہے روش اختیار کرتے ہیں, تو ان کے لیے کہا گیا ہے ولہم عذاب عظیم. یہ نہیں ہے کہ سوچتے سمجھنے کی صلاحیت نہیں تو نہ صحیح, بلکہ ان کی اس روش کا نتیجہ. عذاب کا یہ لفظ جو ہے نا قرآن میں شروع سے آخر تک دیکھیں گے. ٹھیک ہے. ہم نے تو وہ تصور کے مرنے کے بعد قبر میں جو عذاب رکھا ہے جی حساب کتاب کا. ٹھیک ہے جی. غلط قسم کا, اصل میں عربی زبان کی بنیادی خصوصیات اور عذاب جہنم کا جو قرآن مفہوم ہے نا جی, خود عربی زبان کا یہ اعجاز ہے, اور اسی سے معلوم ہو جاتا ہے کہ اس کتاب کی جو مصنف کی آخری کتاب ہے, اور مصنف خود اللہ کی ذات ہے. جس زبان کا انتخاب کیا گیا ہے وہ زبان باقی اس قابل تھی عربی مبین کے مقام پہ جب یہ پہنچی ہے کہ قرآن جیسے حقائق کی متعمل ہو سکتی. دیکھیں گے ایک لفظ عذاب کے اندر ساری معنویت کس طرح کنسنٹریٹ ہو کر سمٹ کر آ گئی ہے. دیکھیں قرآن کی روح سے زندگی کا جو تصور ہے وہ پروگریسو ہے, حرکت ہے, اس میں حرارت ہے, ترقی, آگے بڑھنا, بڑھتے چلے جانا. کسی مقام پر رک گئے زندگی کے منافی ہے. یہ جو کہیں سلسلہ ارتقاء میں شدید احساس کے ساتھ جو رک جانا ہے، آگے نہ بڑھ سکنا ہے، یہ عذاب ہے. اس میں شدید احساس ہوتا ہے. اس مقابلے میں دوسرے افراد اقوام جو زندگی دوڑ میں آگے بڑھتے چلے گئے، ٹھیک ہے، وہ جو رک جانے والا ہے، وہ امتحان میں فیل ہو جانے والا. اور امتحان بھی ایسا کہ جس میں آخری چانس، اس کے بعد سپلیمنٹری نہیں ہے، دوبارہ چانس بھی نہ ملے. تو اس رکنے کا جو شدید احساس ہے وہ ہے عذاب، کہ پھر زندگی کی جو شیرینیاں ہیں آگے بڑھنے سے متمتع ہونے کی صلاحیت ہی نہ رہے. اس میں روکنے کا پہلو نمایاں ہے اس عذاب میں، دیکھ رہے ہیں جی؟ یہ جو اس طرح کا رک جانا ہے، یہ ہے عذاب. یہ جہنم کے لیے جب جہیم کا لفظ ہے، جہیم یعنی کسی کو کسی مقام پر روک دینا، ہمیں تو اس کا احساس ہو نہیں سکتا. اس لیے ہم جو ہے رکنے کے ایسے عادی ہو گئے ہیں. ہمارے ہاں تو جہنمی زندگی، ہر خود میں ہر جگہ نماز میں یہ کہتے ہیں کل بدت دلالت و کل دلالت فنار و کل دلالت فنار. ہر نئی چیز گمراہی ہے، ہر گمراہی جہنم. کوئی نئی چیز آئی تو جہنم میں چلے گئے. اس کو ہم کو کیا معلوم جو رکنا ہے وہ کیسے عذاب ہوتا ہے. کسی ایک مقام پر رک جانا، پھر اس رکنے کی صورت کیا ہے کہ کوئی خارجی ممانے ہوں، کوئی آپ کے راستے میں کھڑا ہو جائے، آپ مجبور ہو گئے کہ یوں روک دی گئے. یہ عذاب نہیں ہے، کیونکہ آپ کے اندر بڑھ جانے کی تڑپ ہے، آرزو ہے، خواہش ہے. آپ چاہتے ہیں کہ بند ٹوٹے تو میں جس لگا کر چلا جاؤں، مگر اس میں کوئی خارجی جو ہے تو رکاوٹیں کھڑی ہو گئی. یہ عذاب وہ بات نہیں ہے. اندر اس قسم کی تبدیلی پیدا ہو جائے کہ آپ اندر کی ایک تبدیلی سے کسی چیز پر رک جائیں. سن رہے ہیں آپ؟ اندر اس قسم کی تبدیلی پیدا ہو جائے کہ آپ اندر کی ایک آلٹریشن سے، تبدیلی سے کسی چیز پر رک جائیں. اس رکنے میں خارجی ممانے نہ ہوں، خارجی رکاوٹیں نہ ہوں، تو یہ ہے جسے عذاب کہا جاتا ہے. دیکھیں یہ عرب استعمال کیسے، اس کے بنیادی معنی ذرا دیکھیے جی. وجد آ جائے گی عربی کی سرزمین میں، دیکھیں شدت کی گرمی، صحرا میں پانی کی کمیابی، جانوروں کو پیاس لگتی تھی، اور ایک عرصے تک پیاس کی وجہ سے ان کے اندر ایک کیفیت پیدا ہو جاتی تھی کہ ان کے سامنے چارہ رکھا ہوا تھا، وہ چارہ نہیں کھا سکتے تھے. یہ ہوتی تھی شدت پیاس کا اثر. آپ کی بھی اگر یہاں یہ حالت تو دیکھیں، کھانے کی طرف طبیعت ہی نہیں جاتی، انسان رک جاتا ہے. یہ جو کیفیت تھی کہ شدت پیاس سے اس سے اندر ایک قسم کی کیفیت پیدا ہو، وہ جانور زندگی کے سامان کے تمتع حاصل کرنے سے رک جائیں، اس کو عذاب کہتے تھے. یعنی سامان زیست فائدہ حاصل ہونے سے رک جانا. اور یہ نتیجہ یہ کیا ہو کہ انسان کے اپنے ان اعمال کا جو اس کے اندر اس قسم کی کیفیات پیدا کر دے. اصل چیز رک جانا ہے، اور روک ہی عذاب ہے. یہ چیز عذاب کی مختلف شکلیں جو قرآن نے بتائیں، میں یہ گوش گزار کروں گا، ٹھیک ہے؟ بڑی تفصیل سے قرآن میں آیا، لیکن میں ایک دو تین مثالیں دوں گا جی آپ کو، ٹھیک ہے؟ ذلت و خواری جو ہے پہلا ایک عذاب ہے، ٹھیک ہے؟ ہم نے تو اس کو قیامت کے اوپر اٹھا رکھا ہے، یہاں کی زندگی میں یہ بات نہیں ہے، وہ وہیں ہوگا، ٹھیک ہے؟ قرآن نے اس لیے 2:85 میں کہا ہے نا، افتؤمنون ببعض الکتاب و تکفرون ببعض فما جزاء منکم الا خزی فی الحیات الدنیا و یوم القیامت یردون الی اشد العذاب. دیکھ رہے ہیں جی، قرآن کہہ رہا ہے نا یار کہ نظام زندگی تو ناقابل عبادت ہے یار. اس کا پروگرام ایک انڈیویزیبل ہول ہوتا ہے، فارمولہ ہے یہ. اس کے مختلف اجزاء ہیں، اس میں سے آپ الگ الگ کر دیں گے، 5 ایک طرف، 3 دوسری طرف، 50% پاس ماس تو آئی گئے کہیں گے. فارمولے کے اجزاء میں سے تو کسی ایک چھوٹے سے جز کے بدلنے سے کوئی دوسرا جز کے سے اندر رکھ لیں، ساری محنت اکارہ چلی جائے گی، ٹھیک ہے؟ یہ فارمولہ جو قرآن کی شکل میں ملا ہے زندگی کے لیے، اس کو اسی طرح استعمال کرو گے تو فائدہ ہوگا. لیکن کیفیت یہ ہے کہ اس کا جو آدھا حصہ ہے، یعنی جو چیز منفعت بخش نظر آئے اس کے اوپر کار بند ہو گئے، اور جیسے اپنے مفاد پہ زد پڑے تھے کہہ دی کہ صاحب سارے قرآن پہ کس نے عمل کیا، ٹھیک ہے؟ فما جزاء من یفعل ذلك منکم الا خزی فی الحیات الدنیا اور یوم القیامت یردون الی اشد العذاب، ٹھیک ہے؟ اب دوسری قسم کا عذاب دیکھیے، ایک ہی 16:112 آیت ہے جی، ضرب اللہ مثلا قریۃً کانتن آمنتن مطمئنتن یاتیہا رزقہا رغدا من کل مکان، دیکھ ایک بس علاقہ بتائے، قوم بتائے، رزق کیفیت کیا تھی، رزق کی فراوانی تھی، تو جرم کیا ہوا ان کا، فکفرت بیان من اللہ، انہوں نے اللہ کی نعمتوں کو، ان آسائشوں کو، رزق کے اس سامان کو چھپا دیا، عام نہیں ہونے دیا، چھپا چھپا کر رکھ لیا اپنی قوم رکھ لی، اس قوم کے اوپر اس کا نتیجہ کیا ہوا، وَذَاقَ اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ يَصْنَعُونَ، قوم کے اندر کیا یہ دیکھے بھوک کا عذاب آیا، ٹھیک ہے جی، ہاں خطرہ اور دھڑکا رکھ، امن چھین لیا گیا، بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ، یہ جو مصنوع نظام کھڑا کیا ہوا تھا اپنے لیے، حقیقی نظام نہیں تھا، يَصْنَعُونَ دیکھ رہے ہیں، عجیب چیز ہے کہ وہ نام تو حقیقی نظام کا رکھتے تھے لیکن ہوتا مصنوعی تھا، صبح سے شام تک ہم نہیں اسلام کا نام لیتے ہیں، اس کی وجہ سے اس قوم پہ یہ ہوا کہ بھوک خوف یہ سارا کچھ، ہم پوری دنیا میں ابھی یہ تو عذاب آ گیا ہے، یہ کرونا کی شکل میں دیکھ رہے ہیں، یہ ہے وہ چیز عذاب کی جو خطرناک شکل ہے، معاشری طور پر لاقانونیت ہوتی ہے، ٹھیک ہے، جس طرح یہ مار رہے ہیں ہمارے آپس میں، دیکھ رہے ہیں بالکل ہو بہو وہی شکل ہے جی، اسی دنیا 6/65، کل والقادر علیبس علیکم عذاب من فوقکم، کبھی عذاب کی شکل یہ ہوتی ہے کہ اوپر کا جو طبقہ ہے وہ اس کی وجہ سے اس معاشرے کے اندر بھوک اور خوف کی تباہیاں آ جاتی ہیں، یہ ان کے بدعمالیوں کی وجہ سے ہے، لالچ کی وجہ سے، تو نیچے کا طبقہ تنگ آ جاتا ہے، من تحت ارجلکم، یہ جو معاشرے ہیں ارجلکم، تحت ارجلکم سے مراد، پھر ان کے اندر قانون کا احترام اڑ جاتا ہے، ٹھیک ہے، فساد کی جراثیم فضا کے اندر بہاوت ہو جاتی، تنگ آمد بے جنگ آمد، لاقانونیت اور انارکی پیدا ہو جاتی، کبھی عذاب اس شکل کے اندر آیا کرتا ہے، وَيَلْبِسَكُمْ شِيَعَمْ وَيُزِيكَ بَعْدُكُمْ بَعْضَ بَعْضَ بَعْض، کبھی یہ ہوتا ہے کہ مخلوط قسم کی پارٹی بن جاتی، اوپر کے لیڈروں نے نیچے کے کچھ ووٹر ملائے اور انہوں نے مختلف پارٹی اور ایک دوسرے کے خلاف جنگی، دیکھو سیریا میں ہو رہا ہے، ایران میں ہو رہا ہے، یہ عراق میں ہو رہا ہے، یہ ساری جگہ دیکھ رہے ہیں، طالبان کے ساتھ ہی اپنی لوگ لڑ رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، انظر کیف نصرف الآیات لعلہم یفقہون، ٹھیک ہے، دیکھو 6/65، ہم کس طرح سے حقیقت کے مختلف پہلوؤں کو ان کے سامنے لاتے ہیں تاکہ بات ان کی سمجھ میں آ جائے، یفقہون کی کیفیت کیسے پیدا ہو سکتی ہے، دیکھ رہے ہیں اب تصریف آیات کے بغیر ہو ہی نہیں سکتی، وہ تو لوٹا لوٹا کر مختلف پہلو لا کے گردش دے کر تاکہ سوچ سمجھ سے کریں، ٹھیک ہے، اور اگلا ایک بار عذاب میں کوٹ کروں گا جی، ٹھیک ہے جی، ملت کے اندر یہ جو ان کے فرقے بنے ہوئے ہیں، مذہبی فرقے ہیں، وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ 3/105، دیکھو اس طرح نہ ہو جانا کہ اللہ کی واضح ہدایات اور دلائل ان کے سامنے آئے، اس آنے کے بعد انہوں نے باہمی اختلاف کیا، ٹھیک ہے نا، اور اپنے اندر فرقے بنا لیے، وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ 2/23، جہاں سے عذاب کے معنی یہ عذاب و نظیم، ٹھیک ہے، یا دیکھا واضح ہدایت آ جائے، قرآن سے زیادہ ہدایت اور کون سی ہو سکتی تھی، اس کے بعد اختلافات ہو گئے، فرقے بن گئے، نتیجہ وَلَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ 3/105، یہ ہے جن کے لیے عذاب عظیم ہوتا ہے، دیکھ رہے ہیں کندیل آسمانی کی اس رہنمائی کے باوجود، دیکھیں ہماری کمائیگی کی حالت زار، اس چیز کو دیکھنے کے لیے کہ ہماری حالت کیوں ہے، کمیشن بٹھانے کی ضرورت نہیں ہے، قرآن کی 4 آیتیں سب کچھ واضح کر دیتی ہیں کہ عذاب عظیم کیوں ہے، دیکھیں قرآن کی آیتوں کو ہم نے تقسیم کر رکھا ہے، دیکھیں جو غیر المغضوب علیہم یعنی مغضوب یہودی ہیں، اور دالین جو ہیں عیسائی ہم کہتے ہیں، اس کے بعد چیزیں کہ منافع کرنے والوں کا مدینہ میں گروہ ہوا کرتا تھا، یہ کہتے ہیں کہ اس کے لیے ہمارا سارا قصہ اساطیر الاولین بنایا ہوا ہے، دیکھ رہے ہیں آپ، سارے قرآن کو یہ اساطیر الاولین کہتے ہیں جی، کوئی آیت پڑھیے یہ بتا دیں جی یہ فلاں تھا اس کے متعلق آئیے، ہاں وہ ہمارے متعلق نہیں ہے یار، وہ تو سارے زمانوں کے لیے قرآن، یہ تو ایک اصول دیتا ہے، قرآن اگر کسی کا قصہ بیان کرے تو قصہ بیان کرے سے مقصد یہ کہ ایک اصول بتا دیا، وہ جو تباہی و بربادی ان پہ آئی تھی اس کا ریزن بتا دیا یار، ہر کاس بتا دیا اس کا، ہر پیک کا کاس قرآن دیتا ہے، اولئک لہم عذاب عظیم، وہی عذاب عظیم. ٹھیک ہے, ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم.